أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Peygamber Efendimizin peygamberliğinin tasdikiyle alakalı en son ayetinde Rabbimiz bize bilgi vermişti. Peygamber Aleyhisselam'ın beyine üzere olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan bir şahit olarak Peygamber Efendimizin elçiliğini tasdik ettiğini, sonra imam ve rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabının, Tevrat'ın Peygamber Efendimizin elçiliğini tasdik ettiğini, bu kadar da Müslümanın ona iman ettiğini, artık bu kadar şahitten sonra Yahudi ve Hristiyanlardan ya da başka insanlardan kim ki o peygamberi inkar ederse, Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ederse, onların kesin cehenneme gideceklerini haber vermişti. Aynı konunun devamı olarak bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Şimdi söyleyin, Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunan kimseden daha zalim kim vardır? Ya da Allah'ın gönderdiğini göndermedi, Allah'ın seçtiğini seçmedi, Allah'ın görevlendirdiğini görevlendirmedi diyerek Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Yahudiler diyorlar ki Allah Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'ı göndermiştir. İncil'i ve İsa Aleyhisselam'ı göndermemiştir. Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermemiştir. Hristiyanlar diyorlar ki Allah İncil'i ve İsa Aleyhisselam'ı göndermiş, Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'ı göndermemiş, Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı göndermemiştir. İşte böyle Allah'ın gönderdiklerini göndermedi diyerek Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Ulaike yuradune ala rabbihim. Yarın onlar Rablerine arz olunurlar, Rablerinin huzuruna çıkarılırlar. Ve yekulul eşhadu, şahitler derler ki ha ulailezine kezebu ala rabbihim. İşte Rablerine yalan söyleyenler bunlardır. Peki şahit kim? Allah şahit, peygamber şahit, melekler şahit ve az yukarıda ifade edilen Kur'an şahit, Tevrat şahit, İncil şahit, Musa Aleyhisselam şahit, İsa Aleyhisselam şahit. Bakın, şahitler derler ki işte bunlardır Allah'a yalan iftira edenler. Ya Rabbi, biz şahidiz ki senin gönderdiğin elçin Muhammed Aleyhisselam'ı göndermedin diyerek, senin indirdiğin son kitap Kur'an'ı indirmedin diyerek sana yalan iftira edenler bunlardır. Çünkü Musa Aleyhisselam kendi dönemi İsrailoğullarından ahit almıştı. Benden sonra gelecek Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiniz mi diye o günün İsrailoğullarından ahit almıştı. O günkü İsrailoğulları da evet ey Musa biz ahir zaman nebisine iman ettik diye söz vermişlerdi. Yine İsa aleyhisselam kendi döneminde min ba'dismuhu Ahmet. Ey İsrailoğulları ben benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek benden sonra gelecek olan ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek üzere size geldim demişti. Ve çevresindeki İsrailoğullarından son elçiye iman konusunda ahit almıştı. İşte bakın o şahitler diyecekler ki ya Rabbi bu hainler sana yalan iftira ediyorlar. Ela la'netullahi alaz zalimin. Dikkat edin Allah'ın laneti böyle zalimlerin üzerinedir. Bir insanın bir insana laneti çok kötüdür ama bir de Allah lanet etmişse gerçekten beterin beteridir. Peki bunların ne özelliği varmış? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar hem kendilerini Allah yolundan alıkorlar, hem de Allah kullarını Allah'a kulluktan engellerler. Bakın bunlar yanlarındaki bir bilgiyi açıklamazlar. Belki de Tevrat'ın bilgisine sahipler şu anda Yahudi alimleri, İncil'in orijinalindeki Peygamber aleyhisselamın bizzat isminin Ahmet olarak zikrini biliyorlar. Bunu çevrelerindeki insanlara açıklamıyorlar. Niye? Ya eğer açıklarsa yeryüzünde bir tek Yahudi kalmaz. Hepsi Müslüman oluverir. Eğer biz gerçekten İncil'deki Muhammed aleyhisselamın hak bir peygamber olduğunu açıklarsak yeryüzünde bir tek Hristiyan kalmaz. Hepsi Müslüman oluverir diye yanlarındaki Allah bilgisini, hak bilgisini gizleyerek hem kendilerini Allah yolundan uzaklaştırırlar hem de Allah kullarını bu konuda bilgisi olmayan halk kesimini Allah'a kulluktan uzaklaştırırlar. Yani insanları kendi kontrolleri altında tutabilmek için din eğitimine yasaklar koyarlar. İnsanlarla kitapları arasına barikatlar koyarlar. İnsanlarla peygamberleri arasına engeller koyarlar. Aman bu insanlar dinleriyle tanışmasınlar. Aman bu insanlar kitaplarıyla buluşmasınlar. Aman bu insanlar peygamberleriyle tanışmasınlar diye kitaplarıyla, dinleriyle, peygamberleriyle insanların arasına barikatlar koyarlar. Ve işte seçimdi, geçimdi, ekonomiydi, okuldu, diplomaydı, paraydı, puldu, işti, açtı, maaştı derken insanların gündemlerini değiştirirler. Böylece insanların dinleriyle tanışmalarına engel olurlar. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar insanları Allah yolundan alıkorlar. Eğer insanlar her şeye rağmen hayır hayır biz kitabımızla tanışmak zorundayız, biz peygamberimizin sünnetiyle tanışmak zorundayız diye bir kararlılık ortaya koyarlarsa bu sefer de insanların karşısına İslamizasyon adı altında Allah'ın dinine zerre kadar uzak ve yakından hiç benzemeyen bir din sunarlar. Din mi arıyorsunuz? İşte din budur diye bir yığın felsefeyi, bir yığın insan sözünü, bir yığın bid'ati din diye insanların karşısına çıkarırlar. Böylece ve yebğûneha üvece Allah'ın dinini ezip bozarlar. Ve hum bil ahireti hum kafirun. İşte böyleleri ahireti de inkar eden kimselerdir. Bakın önce Musa aleyhisselamın dinini bozup Yahudilik diye yepyeni bir din ihdas edenler, önce İsa aleyhisselamın dinini bozup ki onların dininin adı İslam'dı, İsa aleyhisselam Müslümandı, Musa aleyhisselam da Müslümandı, İsa aleyhisselamın İslam dinini bozup Hristiyanlık diye yepyeni bir din ortaya atanlar, sonra da en son dini İslam dinini Muhammed aleyhisselamın dinini bozup İslamizasyon adı altında diğer dinlerle birlikte sanki bir esperanto yapıp Allah'ın diniyle uzak ve yakından hiçbir ilgisi olmayan bir din ortaya atarak böylece Allah'ın dinini eğip bükerler, insanları da Allah'a kulluktan alıkorlar. Ulaike lem yekunu mu'cizine fil ardı. Böyleleri asla yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazlar. ekonomik güçlerine güvenerek, askeri güçlerine güvenerek, teknolojilerine güvenerek, ajanlarına güvenerek böylece yeryüzünde Allah'ın dinini silmek istiyorlar. Yeryüzünde Allah'a hayat hakkı tanımak istemiyorlar ama bakın Allah diyor ki ulaike lem yekunu mu'cizine fil ardı. Kesinlikle bilsinler ki onlar yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamazlar. Allah'ı asla yeryüzünde yenemezler, bitiremezler. Ve ma kanu lehum min dunillahi min evliya. Allah berisinde onların bir dostları da yoktur. Allah berisinde onların bir karar mercileri de yoktur. Yudaafu lehumul azab. Onların azabı onlara kat kat katlanır. Ma kanu yastati'un es-sem'a ve ma kanu yubsirun. Onlar işitmeye de görmeye de güç yetiremezler. İşitemezler, göremezler. İşte göremiyorlar ve işitemiyorlar. Kullanılmayan azaları Allah geri alıveriyor. Allah göz vermiş, Allah'ın ayetlerini görsünler diye. Allah kulak vermiş, Allah'ın ayetlerini işitsinler diye. Adamlar bu azalarını kullanmak istememişler. Gerek Allah'ın görsel ayetlerini, gerekse Kur'an'daki Allah'ın metlu ayetlerini, işitsel ayetlerini görmek istemedikleri için Allah da kullanmadıkları azaları geri alıvermiş. Gözleri var görmüyor, kulakları var işitmiyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. İşte bunlar kendilerine yazık eden insanlardır. Kendilerine kötülük yapan insanlardır. Kendilerini bozuk para gibi harcayan insanlardır. وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve uydurdukları tanrıları da, uydurdukları sistemleri de yok olup gitmiştir, kaybolup gitmiştir. لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. Çaresiz, dünyada bunlar hüsrana mahkum oldukları gibi, dünyada sıfırı kaybettikleri gibi, ahirette de elleri boşa çıkacak insanlardır. Ahirette de onlar hüsrana mahkum olacaklar. Yaptıkları amellerin hiçbirisi ahirete intikal etmeyecek. Zaten ahirete inanmayan bu kafirlerin ahirete yönelik amelleri de yoktur. Kafirlerin durumu böyle. Beri tarafta innellezine amenu ve amilus salihati. İman etmiş ve salih amel işleyen müminlere gelince, iman eden Allah'a, Allah'ın istediği biçimde, iman eden kitaba, Allah'ın istediği biçimde, iman eden peygambere, Allah'ın istediği biçimde, iman eden Allah'tan gelen hayat programı olan İslam'a, Allah'ın istediği biçimde ve bu imanlarını da söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürenler, imanlarını hayatlarında görüntüleyenler, yani iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, salih amel işleyenler ve ahbetu ila rabbihim, bir de gönülden Rablerine boyun büküp teslim olanlar. Allah'a boyun büküp teslim olduklarını ortaya koymak üzere de Allah'ın ayetlerinin eğitimine kendilerini teslim edenler. Gece gündüz Allah'ın ayetlerini okumaya, Allah'ın ayetleriyle imanlarını, düşüncelerini, niyetlerini, bakış açılarını, aile hayatlarını, sosyal ve siyasal yapılanmalarını, sosyal hayatlarını, ekonomik hayatlarını tertemiz temizleyenler var ya, ulaike ashabul cenne, işte onlar da cennetin sohbetçileridir. Hum fiha halidun, onlar ebediyen o cennette kalacaklar. Hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine o cennette kalacaklar. Şimdi bakın Allah bir mukayese yapacak. Yaptı da daha doğrusu. İşte kafirlerin neticesi, işte müminlerin akıbeti. Buyurun, öyleyse ey Müslümanlar, tercihinizi güzel yapın. Kafirlerin safında olmak mı istiyorsunuz? Allah'ın ayetleriyle, onun elçisinin sünnetiyle diyaloglarınızı kesip, kafirler gibi kendi heva ve hevesleriniz istikametinde bir hayat mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa müminler gibi Allah'a, Allah'tan gelenlere, Allah'ın istediği biçimde iman edip, salih ameller işleyip, Müslümanların gittiği cennete mi gitmek istiyorsunuz? Tercihinizi güzel yapın diye Allah böyle bir mukayese yaptı. Sonra bir değerlendirmede bulunacak. Meselul feriqayni. Bu iki grubun misali kel a'ma vel asammi vel basiri ves semi'. Bu iki grubun örneği kör ve sağır bir kimse ile gören ve işiten bir kimse gibidir. Bakın, müminle kafirin örneği Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edip Müslümanca bir hayat yaşayan bir kimse ile bir kafirin örneği, bakın, gören ve işiten bir kimse ile kör ve sağır bir kimse gibiymiş. Söyleyin Allah aşkına, bir mümin Allah'ın ayetleriyle hadiselere bakabilecek bir konuma gelmişse, Allah'ın ayetlerinin gözlüğünü takıp hadiseleri öylece değerlendirebilecek bir noktaya gelmişse, hayatı tanımıştır, kendisini bu hayata kimin getirdiğini bilmiştir, ne için bu dünyada var olduğunu anlamıştır, ölümün ne olduğunu anlamıştır, ölüm bir son değildir, ölüm yepyeni bir hayata bir adım atıştır, ölüm sonrası kendisini bekleyen cenneti tanımıştır, ölüm sonrası kendisini bekleyen dayanılmaz bir cehennemi tanımıştır, terazi mizanı bilmiştir, hesabı kitabı bilmiştir. İşte o kişi kör ve sağır kesilmiş, Allah'ın kitabına karşı kör ve sağır kesilmiş, Allah'ın ayetleriyle hiç mi hiç ilişki kurmamış, böylece karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan, adım başına bir direğe toslayıp dünyasını da ahiretini de mahveden bir kimse asla bir olmaz. Bakın Allah diyor ki hel yesteviyani mesela, söyleyin bu iki grup hiçbir olur mu? Efela tezekkerun, hiç düşünmez misiniz? Hiç ibret almaz mısınız? Kitabımızda müminlerle kafirlerin arasındaki farkı anlatan çeşitli teşbihler yapılmış. Mesela onlardan birisi şöyle: gece ile gündüz hiçbir olur mu? Gece ile gündüz nasıl bir değilse müminle kafir de asla bir değildir. Ya da dost doğru yolda düzgünce yürüyen bir kimseyle yüzün kuyu sürünerek gözünü yüzünü yırtan bir kişi bir olur mu? Denk olur mu? Kitabımızda bu tür teşbihler yapılmış. Burada da gören ve işiten bir kimseyle kör ve sağır bir kimse bir olur mu buyurduktan sonra bütün bu anlattıklarına Rabbimiz tarihten bir örnek verecek. Bakın şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Muhakkak ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ. Kavmine gelen Nuh Aleyhisselam dedi ki ey kavmim, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, önceki derslerde de söylemiştim, küfrün ve şirkin yeryüzünde ilk açığa çıktığı toplum Nuh Aleyhisselam'ın toplumudur. Nuh Aleyhisselam, Allahu Alem, eğer tarihi bilgiler doğruysa Adem Aleyhisselam'ın 6. ya da 7. batından torunudur. 6 nesil geçmiş, o dönemde yeryüzünde İslam var, yeryüzünde tevhid egemen, yeryüzünde iman egemen. O dönemde küfür ve şirk yok. Günahkar var da, günah da var ama küfür ve şirk yeryüzünde yoktu. Nihayet Nuh Aleyhisselam dönemine gelindiğinde, Nuh Aleyhisselam'ın zuhurundan kısa bir süre önce 5 tane salih insan yaşamış toplumda. Nuh suresinde bunların isimleri de verilir. 5 tane salih insan yaşamış. Herkes bunları sevmiş. Bu salih kişiler vefat edince şeytan gelmiş. Topluma diyor ki ey toplum, bu 5 salih insanı seviyor musunuz? Elbette seviyoruz. Peki onlara karşı sevginizi nasıl ısrar ediyor, ortaya koyuyorsunuz? İşte seviyoruz deyince olmaz diyor şeytan. Olmaz. Bu zatların resimlerini yapıp ceplerinizde taşıyacaksınız. Bu salih insanlardan böylece istifade imkanı bulacaksınız. Sonra tekrar geliyor, bu da yetmez. Bu salih kişilerin, bu 5 zatın heykellerini yapacaksınız. Gece gündüz onlardan istifade cihetine gideceksiniz. Heykellerini de yaptırmış şeytan. Sonra öyle bir zaman gelmiş ki o toplum o putlara, o heykellere tapınmaya başlayıvermiş. Yani o 5 tane ölmüş gitmiş salih insana tapınmaya başlayıvermiş ve Nuh Aleyhisselam'ın geldiği dönemde yeryüzünde ilk defa küfür ve şirk açığa çıkmış. Bakın geldiği topluma diyor ki Allah'ın elçisi, İnni lekum nezirun mubin. Ey kavmim, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ella ta'budu illallah. Sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim değilse, eğer şu küfrünüzü ve şirkinizi sürdürürseniz, o zaman ben sizin için dayanılmaz bir günün azabından korkuyorum. Elim bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, siz Allah'ı tanıyorsunuz. Bir zamanlar siz sadece Allah'a kulluk ediyordunuz. Hayatınızın tümünde Allah'ı dinliyordunuz. Şeytan sizi saptırdı. Bir takım salih kişileri de putlaştırdınız. Allah'a dua etmekle birlikte onlara da dua etmeye başladınız. Bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ya Rab imdadımıza diye Allah'ı yardıma çağırmakla birlikte o salih kişileri de yardıma çağırmaya başladınız. Yetiş ey falan ey filan diye onlara da dua etmeye başladınız. Onlara da sığınmaya başladınız. Onlardan da bir şeyler beklemeye başladınız. Böylece şirke düştünüz. Gelin sadece Allah'a kulluk edin. Allah dışında kimseyi yardıma çağırmayın. Allah dışında kimseye sığınmayın. Allah dışında kimselerin yasalarını uygulamayın. Sadece Allah'a kulluk edin. Eğer böyle yapmazsanız ben sizin için dayanılmaz bir günün azabından korkuyorum. Neydi o? Ya tufan günüydü. Bir tufanla, ileride okuyacağız inşallah, bir tufanla o toplum yok olup gitti. Ya da kıyamet gününü kastediyordu Nuh Aleyhisselam. Ben sizin için dayanılmaz bir günün azabından korkuyorum. Nuh Aleyhisselam böylece toplumunu uyardı ama kıyamete kadar gelecek bütün toplumları böylece uyardı. Hangi konuda? Ey insanlar! Aranızda yaşamış, ölmüş, gitmiş salih kişileri putlaştırmaya kalkışmayın. Bunaldığınız, daraldığınız zaman onları yardıma çağırmaya, onlardan istinbat etmeye falan kalkışmayın. Sadece Allah'ı dinleyin. Ya da içinizde yaşayan bir kısım insanları tağutlaştırıp onların yasalarını uygulayıp böylece şirke düşmeyin, küfre düşmeyin diye kıyamete kadar sadece kendi toplumunu değil, kıyamete kadar bütün toplumları uyardı. Bakın onun uyarısına karşılık toplumun melek grubu şöyle dedi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ Kavminin kafir ileri gelenleri, kalbur üstü insanları, melek grubu dedi ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Ey Nuh, biz seni bizim gibi bir beşer görüyoruz. Senin bizden bir farkın yok. Sen de tıpkı bizim gibi bir beşersin. Ne olacakmış? Bir melek olmalıymış ya da harikulade bir varlık olmalıymış. Tapınılmaya değer bir varlık olmalıymış. Gerçi işlerinde tapındığı varlıklar da bir dönem yaşamış salih insanlardı. Onlar da birer beşerdi ama onları insanüstü sıfatlarla öyle bir yüceltmişler ki bunlar gaybı bilir. Bunlar denizde yürür. Bunlar havada uçar. Bunlar çok uzakta gelmekte olan birilerinin kalbinden geçenleri bilir filan diye onları öyle yüceltmişler ki bakıyorlar ki Nuh Aleyhisselam'da bu özellikler yok. Ne denizde yürüdüğü var, ne havada uçtuğu var, ne kaybı bildiği var, ne kalpten geçenleri bildiği var, ne kaybolan bir şeyleri bulabilme özelliği var. Olmaz diyorlar. Sen bizim gibi bir beşersin. وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّعِّ İkinci gerekçeleri, Nuh Aleyhisselam'ı inkarlarının ikinci gerekçeleri de bakın şuymuş. Ey Nuh, senin davetine ilk koşanlar, senin davetine ilk inananlar, içimizde baldırı çıplaklar, parası pulu olmayanlar, köleler, bizim ayak takımımız, görüşü sığ, düşüncesi çok sığ, cahil insanlar. Bakın, ikinci gerekçeleri de buymuş. Bir üçüncü gerekçeleri daha var. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Bir de iman edenlerle birlikte ey Nuh, senin sizin bize karşı bir ruçhaniyetiniz, bir üstünlüğünüz de yoktur. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ Bilakis biz sizi yalancı zannediyoruz. Biz sizin yalancı olduğunuza inanıyoruz. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki tarih içinde her bir peygamberin karşısına ilk çıkanlar melek grubu olmuştur. Şımarık zenginler, ekonomik ve siyasal güç sahipleri, toplumun elit tabakası, toplumun kaymağını yiyenler ve toplum üzerinde Rableşenler, topluma tanrılıklarını ilan edenler, şımarık zenginler. Bakın bunlar statükocudur. Düzenin devamından yanadır. Düzeni korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Niçin? Çünkü bunları bu palazlandıran o düzenin bizzat kendisidir. Bunları hortumlayan, bunları servete boğan, böylece toplum içinde bunların egemen olmasına, Rableşmesine yardımcı olan o düzenin bizzat kendisidir. İşte bunlar düzeni korumadan yana, statükodan yana tavır alırlar. Çünkü bilirler ki bir peygamber o düzeni değiştirmek için gelir. Bilirler ki bir peygamber toplumda ezenlerin boynunu kırmak, ezilenleri de ayağa kaldırmak için gelir. Bilirler ki bir peygamber toplumda Rableşen insanları yok etmek, onlara kulluk eden insanları da özgürleştirmek için gelir. Toplumda eğer insanlar insanlara tapınmaya başlamışsa bir peygamber bunu bitirmek için gelir. Bunu kesin biliyorlar. Yani bir peygamber toplumda sınıf farklarını bitirmek için gelir. Onu yok etmek için gelir. Bu adamlar kesin biliyorlar ki Nuh Aleyhisselam'ın daveti toplumda maya tuttuğu zaman tüm ayrıcalıkları bitecek, tüm hortumları kesilecek, haksız yere elde ettikleri tüm malları, tüm mülkleri ellerinden gidecek. İşte bunu bildikleri için her bir peygamberin karşısında tarih içinde ilk çıkanlar, onun davetini boğmaya çalışanlar, onun önünü kesmeye çalışanlar, bu melek grubu ekonomik ve siyasal güç sahipleri olmuştur. Bakın onların bu itirazlarına karşılık Allah'ın elçisi Nuh Aleyhisselam diyor ki: "Kale ya kavmi, ey kavmim, ara eytum, ne diyorsunuz? İn kuntu ala beyinetin min Rabbi, eğer ben Rabbimden bir beyine üzereysem, yani eğer ben vahiy üzereysem, yani eğer benim hareket noktam vahiy ise, benim dayanağım, benim istinadgahım vahiy ise, yani ben şu anda vahiy ile hareket ediyorsam, size söylediklerimin tamamı benden değil de Allah'tansa, ve atani rahmeten min indihi, ve Rabbim da katından bana bir elçilik vermişse, bana bir risalet vermişse, yani beni peygamber kılmış, bana kendi bilgisinden aktarımda bulunmuşsa, fe ummiyet aleykum, o da size kör kılınmışsa, ya da siz o vahye karşı kör davranmışsanız, yani o vahyi görmek istememişseniz, enulzimu kumu ha ve entum leha karihum, siz istemediğiniz halde sizi o vahye imana biz mi zorlayacağız? Allah Allah. Vahyi tanımayan sizler, Allah'ı tanımayan sizler, vahiyden habersiz olan sizler, vahyi istemediğiniz halde, vahyi kerih gördüğünüz halde sizi o vahye imana biz mi zorlayacağız? Hayır hayır, biz böyle bir şey asla yapmayız. Bakın, imanın küfre tavrına bir bakın. Bir mümin, bir kafiri sevmediği halde zorla imana zorlayamaz. Biz Müslümanlar kafirleri zorla mümin olmaya zorlayamayız. Ama onlar bizi zorla küfre zorluyorlar. Bizim istediğimiz gibi düşünmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi inanmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi giyinmek ve soyunmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi siz de demokrat olmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi siz de layık olmak zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi dans etmek zorundasınız. Bizim istediğimiz gibi siz de içki içmek zorundasınız. Yahu size ne? Bakın, imanın küfre tavrına bir bakın. Küfrün imana tavrına bir bakın. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Ey kavmim, siz vahyi tanımadınız. Vahye karşı gözlerinizi yumdunuz. Vahyi tanımıyorsunuz. Vahyi de, yani imanı da kerih görüyorsunuz. Siz imanı kerih gördüğünüz halde sizi imana biz mi zorlayacağız? Hayır hayır, biz sizi asla böyle bir şeye zorlamayız. Ama siz de bizi zorlamayın. Bakın, şu cümleyi önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Ağır ağır yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir Müslümanın hayatını Allah belirler. Bizim hayatımızı Allah belirledi. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatını birilerinin sorgulamaya hakkı yoktur. Niye namaz kılıyorsunuz? Vallahi Allah emretti. Namazı biz kendimiz bulmuş ya da bilmiş filan değiliz. Buyurun, yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın. Niye örtünüyorsunuz? Vallahi Allah emretti. Örtünmeyi biz kendimiz bulmuş filan değiliz ki. Buyurun, suçluysa Allah suçlu. Yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın. Niye namaz kılıyor? Niye içki içmiyorsunuz? Niye zina etmiyorsunuz? Niye nikahlı bir hayattan yanasınız? Vallahi Allah böyle dedi diye. Bir Müslümanın hayatını Allah belirler. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatını hiç kimsenin yargılayıp sorgulamaya hakkı yoktur. Bakın, peygamber diyor ki, ben bir beyine üzereyim, ben vahiy üzereyim. Benim hareket noktam vahiydir. Ben ne yapıyor ne yapmıyorsam Allah dedi diye yapıyorum, Allah dedi diye yapmıyorum. Keşke biz de kafirlerin karşısına şu inançla bir çıkabilsek. Onlara desek ki, ey kafirler, biz sizden farklıyız. Biz müminiz. Bizim hayatımızı biz kendimiz belirlemiyoruz. Bizim hayatımızı vahiy belirliyor. Biz müminiz. Bizi sizden ayrıldığımız nokta burasıdır diyebilsek. Öyle yapmıyor Müslümanlar da. Kafirlerin değer yargılarıyla kafirlerin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Efendim, onlar ekonomik güce değer veriyorlar. Biz de onların karşısına ekonomik güçle çıkalım. Efendim, onlar bilimin gücüne değer veriyorlar. Biz de bilimsel çalışmalarla onların karşısına çıkalım. Efendim, onlar askeri güce değer veriyorlar. Atom bombasına falan bombaya değer veriyorlar. Biz de onların karşısına o güçle çıkalım. Onlar teknolojiye değer veriyorlar. Teknolojinin gücüne inanıyorlar. Biz de onların karşısına teknolojiyle çıkalım. Vallahi 100 yıl, 1000 yılda çabalasanız onlarla bu konuda asla yarışamazsınız. Çünkü onlar dünyacı olduğu için siz onların karşısına asla onların metotlarıyla onları yenmek üzere çıkamazsınız. Böylece hem onlara yazık edersiniz hem kendinize. Öyle yapmasanız da biz Müslümanız. Bizim sizden farkımız, bizim hayatımızı Allah belirliyor. Bakın, Müslümanlığı bizde görün, insanlığı bizde görün, hayayı namusu bizde görün, iffeti bizde görün, temizliği, adaleti, insanlığı, kulluğu bizde görün diye onların karşısına öyle çıkarsak Allah'ın izniyle hem kendimiz için hayırlı olacak hem de onlar için hayırlı olacak. Devam ediyor Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. Ve ya kavmi, ey kavmim. La es'elukum aleyhi malen. Şu risalet görevime karşılık ben sizden bir mal mülk istemiyorum. Şu size din duyurmama karşılık, Allah'ın ayetlerini size aktarmama karşılık ben sizden mal mülk istemiyorum. Sizin gözünüzde çok değerli olan o malın, mülkün, dünyalıkların benim gözümde zerre kadar bir değeri yoktur. Ben sizden ne mal ne mülk istemiyorum. Maddi bir şey istemediğim gibi bir teşekkür de istemiyorum. Ben gelince ayağa kalkmanızı, bana istikbal etmenizi, bana saygı duymanızı, bana bir teşekkür etmenizi, bana minnet duymanızı da istemiyorum. Allah Allah. Keşke şu ayeti topluma din duyuran hoca efendiler iyi bir anlasalardı. Bir konferansa çıkıyorlar, bilmem ne kadar miller para. Televizyonda bir programda din anlatmaya kalkışıyorlar, bilmem ne kadar para. Ya sizin yasal örneklerinizi niye örnek almıyorsunuz? Peygamber aleyhisselam hiç ücret aldı mı? Bakın, bizim yasal imamlarımızdan birisi Nuh aleyhisselam ne diyor? Ey kavmim, şu tebliğime karşılık, şu risalet görevime karşılık, şu size din duyurmama karşılık ben sizden bir mal mülk istemiyorum. Sizin değer verdiğiniz dünyalıkların benim gözümde zerre kadar bir değeri yoktur. İn ecriye illa alallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ben çabalarımın karşılığını Rabbim'den bekliyorum. Ve ma ene bitaridillezine amenu. Ve ben siz sevmediniz diye sizin hatırınıza şu iman eden baldırı çıplak dediğiniz garibanları da sizin hatırınıza huzurumdan kovacak değilim. Teklif etmişler. Ey Nuh, şu baldırı çıplakları kov, senin yanına biz de gelelim. Bunlarla biz yan yana oturmaktan haya ediyoruz. Bırak onlarla birlikte oturmayı. Tükürüğümüzü bile biz onlara layık görmüyoruz. Bunlar bizim kölelerimiz. Bunlar aklı hayra şerre ermeyen, parası pulu olmayan, meteli olmayan zavallı insanlar. Kov bunları, biz de seni dinlemek için huzuruna gelelim diyorlar. Mekke'de Peygamber Efendimiz için de aynı şeyleri söylemişlerdi. Şu Bilalleri, şu Habbapları, şu Süheyb-i Rumileri, şu Ammarları, şu Yasirleri kov huzurundan. biz de dinlemek için gelelim ey Muhammed demişlerdi de Peygamber Aleyhisselam'ı Rabbimiz uyarı vermişti. O aristokrasi grup adına sakın ha o Müslümanları etrafından kovma ey peygamberim diye ayetler geldi. Bakın Nuh Aleyhisselam aynı şeyi söylüyor. Sizin hatırınıza şu sizin gözünüzde küçük gördüğünüz, basit gördüğünüz mümin, gariban müminleri de ben asla tard edecek, kovacak değilim. İnnehum mulaku rabbihim. Onlar Rablerine mülaki olacaklar. Zaten onlar şu anda Rablerinin rızkıyla bir hayat yaşıyorlar. Ey servet sahipleri, sizler de Allah'ın rızkına muhtaçsınız. Ben de Allah'ın rızkına muhtacım. Bu fakirler de Allah'ın rızkına muhtaç. Ne oluyor? Yani sizler, bizler sanki Allah'ın rızkına muhtaç değil miyiz? Razzak Allah değil mi? وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Ey kavmim, ben sizi gerçekten cahilin cahili bir toplum görüyorum. Anlayışlarınız çok cahilce, değerlendirmeleriniz çok cahilce. Bunlar fakirmiş. Ne ifade eder? Dün siz de onlar gibi değil miydiniz? Annelerinizden doğduğunuz günü bir düşünün. Neyiniz vardı? Şu sahip olduklarınızın tümünü size Allah vermedi mi? E tamam, size veren bunlara vermeyen Allah. Ne oluyor şimdi? Mallılar malsızlardan üstün mü? Hayır, hayır. Gözlüler körlerden üstün mü? Hayır, birine veren Allah, diğerine vermeyen Allah. Elliler elsizlerden, çolaklardan üstün mü? Hayır, hayır. Kulaklılar sağırlardan üstün mü? Hayır, hayır. Mallılar malsızlardan üstün mü? Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Birine çok veren, diğerine az veren Allah. Birine vermeyen, diğerine veren Allah. Böylece şu şundan üstündür demek İslami bir değer yargısı değildir. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Yeryüzünün en zengini bir adam getirin. Hatta tüm dünya onun olsun. Kafirse onun Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Ama yeryüzünün en gariban, en fakir insanını getirin. Cebinde bir lirası bile olmayan bir insan getirin. Eğer imanı varsa, takvası ve teslimiyeti varsa o Allah katında şu üstünde gezip dolaştığınız dünyanın 10 misli daha değerlidir. İşte Allah'ın kriterleri budur. Allah'ın değer yargıları budur. Ama kapitalist bir anlayışa göre, materyalist bir anlayışa göre parası olanlar hayırlıdır, üstündür. Parası olmayanlar, aklı hayra şerre ermeyen, paraya pula ermeyen, zavallı, hayırsız insanlardır. Devam ediyor Allah'ın elçisi Nuh Aleyhisselam'ın sözleri. Ve ya kavmim, ey kavmim. Men yensurini minallahi in tarattuhum. Söyleyin, şu garibanları, şu fakir fukara insanları, şu müminleri yanlarında şeref duyduğum, kendileriyle birlikte olmaktan şeref duyduğum şu garibanları sizin hatırınıza kovarsam, Allah'tan bana gelebilecek bir azaba karşı beni kim koruyabilir? Hanginiz beni koruyabilir? Hanginiz beni Allah'a karşı müdafaa edebilir? Ben böyle bir şey yaparsam, yani risaletimi sizin desteğinize sunarsam, yani peygamberliğimi zenginlerin desteğine sunar, sizin safınızda yer alır ama şu garibanları ikinci plana atarsam, böylece Allah da beni cezalandırmak için bana bir azap gönderirse, hanginiz beni Allah'ın azabından koruyabilecek? Efela tedekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Hiç öğüt almaz mısınız? Bakın devam ediyor. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ Ey toplumum, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Allah Allah, ne hoş bir ifade. Ben size Allah'ın hazinelerinin anahtarları benim elimdedir. Bana iman ederseniz, benimle birlikte olursanız ben sizin mallara, mülklere boğarım. Ben sizin servetlerinize servet katarım. Ben sizin güçlerinize güç katarım. Sizleri zenginleştiririm filan demiyorum. Eğer benim yanıma gelirken böyle bir niyetle geliyorsanız hiç de gelmeyin. Böyle bir beklentiniz varsa, biz Nuh Aleyhisselam'a iman eder, onunla birlikte olursak o bizim gücümüze güç katar, devletimize, iktidarımıza iktidar katar, servetimize servet katar diye geliyorsanız hiç de gelmeyin. Çünkü Allah'ın hazineleri benim elimde değil. Allah Allah. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ Ben gaybı da bilmiyorum. Allah Allah. Bakın bir peygambere. Ben gaybı da bilmiyorum. Allah Allah. Yani benim yanıma gelirken bunu levh-i mahfuzu okuyor, gaybı da biliyor. İleride başımıza gelecekler konusunda bizi uyarır, bizi birçok tehlikeden korur. Şöyle yapın, böyle yapmayın der. Gaybı bildiği için, levh-i mahfuzu okuduğu için, aman bu sene şunları şunları ekin, çünkü sene sonunda bunlar değerlenecek der. Neyi ekip dikeceğimize o karar verir. Aman falan mevkiden arsa almayı ihmal etmeyin, İleride o mevki çok değerlenecek der. Çünkü ileriyi biliyor ya, böylece biz o mevkiden arsa kaparız. Aman falan yerden dükkan almayı ihmal etmeyin der, biz oradan dükkan alırız. Böylece o kaybı bildiği için gelecekte bizi kazandırır niyetiyle geliyorsanız, ben kaybı da bilmiyorum. وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٍ Ben size bir melek olduğumu da iddia etmiyorum. Ben bir melek de değilim. Yani ben ruhani güçlere sahip birisi değilim. Beni gözünüzde büyütmeyin. Bir peygamber böyle diyor ama günümüzde insanlar ne diyorlar? Vallahi gökten düşen bir adamın parçası bulunabilir ama falan zatın gözünden, gönlünden düşen bir adamın parçası bile bulunamaz. Kim o? Vallahi peygamberden daha üstün birisi, kimse bilmiyorum. Bakın Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ben ruhani güçlerin sahibi falan olduğumu iddia etmiyorum. Öyle bir gücüm, kuvvetim de yok. Ben normal bir insanım. وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ Gözünüzde küçük gördüğünüz şu garibanlar hakkında da şöyle diyemem, demiyorum. لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا Allah onlara bir hayır vermeyecek. Onlar hayırsızlar. Eğer onlar gerçekten Allah katında hayırlı insanlar olsaydı elbette Allah onlara da mal mülk verirdi. Onlar hayırsız da demiyorum. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. Çünkü onların kalplerini en iyi Allah bilir. Ben bilemem ki. Ben kalpleri yarıp bakma gücüne sahip değilim. Bunu bir peygamber söylüyor. Onların kalplerinde olanı Allah bilir. Peygamber Efendimiz de ne diyordu? Ettakva hahuna, ettakva hahuna. Takva buradadır, takva buradadır. Yani kim müttaki, kim değil? Kim hayırlı, kim değil? Bunu sadece Allah bilir. Kalpleri yarıp bakma imkanımız olmadığına göre ben onların hayırsız birer insan olduklarını da söyleyemem. İnni izen leminazzalimin. Eğer ben böyle bir şey dersem, yani zenginler hayırlı, onları sevdiği için Allah onlara çokça mal verdi. Fakirler ise Allah katında hayırsız ve değersiz, onlara az mal verdi ya da fakir kıldı diyemem. Böyle bir şey söylersem ben zalimlerden olurum. Bakın Nuh Aleyhisselam onları böylece intibaha davet etti, uyandırmaya çalıştı, dil döktü, uğraştı. Bakın toplum ne dedi? Kalu ya Nuhu, ey Nuh, kad cadeltena, gerçekten bizimle tartıştın, bizimle mücadele ettin. Fe ekserte cidalena, üstelik bizimle tartışmayı da çok uzattın. Uzattın artık diyorlar, kabak tadı verdin. Şu lafı keş. Şu tartışmayı kes. Bitsin artık bu tartışma. Çok dinledik. Çok tartıştın bizimle. Allah Allah. Bırak konuşmayı da fe'tina bima ta'iduna in kunte mine sadıkın. Eğer sadıksan, eğer sadıklardansan, gerçekten peygamberlerdensen, haydi şu bizi yıllardır tehdit edip durduğun azabı getir de görelim. Hani ne getireceksen getir de bir görelim. 10 yıl geçti, azaptan eser yok. 100 yıl geçti, sözünü ettiğin azaptan eser yok. 500 yıl geçti, sözünü ettiğin azaptan eser yok. 900 yıl geçti, hala ne azap geldiği var, ne gazap geldiği var. Sen onu bizim külahımıza anlat. Ey Nuh, bırak bırak artık. Çok dinledik, hadi ne getireceksen getir de bir görelim. Allah Allah. Şımardıkça şımardılar. Çünkü gerçekten Müslümanlar, Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş bir avuç Müslüman var. Toplumda ezilen onlar. Ben onlardan çok berikilerin sabrına şaşarım. Bir avuç Müslüman. İman etmişler Allah'a. Allah'ın yardımını biliyorlar. Bir gün gelecek ama gelmiyor. Allah'ın düşmanlarından intikam alacak güçte olduğunu biliyorlar. İnanmışlar ama gelmiyor. Ezilen onlar, horlanan onlar, hakaretlere maruz kalan onlar, aşağılanan onlar, İşkencelere maruz bırakılan onlar, 900 yıl geçmiş hala bekledikleri Allah'ın yardımı gelmiyor. Allah'ın düşmanlarından intikam alacağı azabı gelmiyor. Ya ben bunlar nasıl Müslüman kalabildiler? Nasıl sabredebildiler? Gerçekten kanım donuyor hayretten. Şımardıkça şımarmış kafir. Hadi hadi diyorlar. 900 geçti, 900 yıl geçti. Hala azap, azap, azap. Ne getireceksen getir de görelim. Bir de üstelik hainler Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi peygamberden istiyorlar. Hani Enam suresinde bir ayet vardı. Peygamber Efendimiz diyordu ki: "Kul lev enne indi ma testa'cilune bihi lequziyel emru beyni ve beynekum." Diyor ki Peygamber Efendimiz, eğer ey Mekkeliler sizin beklediğiniz azap benim elimde olmuş olsaydı, o azabı getirmeye benim gücüm yetseydi bir saniye bile sizi yaşatmazdım. Çoktan sizin defterinizi dürerdim. Aramız çoktan ayrılmıştı. Ama ben Allah değilim ki. O azabı Allah getirir. Beni Allah'la karıştırmayın. Bakın kafirler azabı Nuh Aleyhisselam'dan isteyince Nuh Aleyhisselam dedi ki: "Kale innema ye'tikum bihillah." Ey kavmim, inşa'e eğer dilerse o azabı Allah getirir. Galiba siz beni Allah'la karşılaştırıyorsun. Allah'la karıştırıyorsunuz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Ama o azabın ucu bir kere gözükmeye görsün, artık siz asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي O zaman benim nasihatimin de size zerre kadar bir faydası olmaz. اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ Ben size nasihat etmeyi istesem bile, benim nasihatimin size zerre kadar bir faydası olmaz. اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ Siz azgınlığı tercih eder, Allah da sizin tercihinizi onaylayarak sizi azdırmayı murad ederse, benim nasihatimin size zerre kadar bir faydası olmaz. Huve rabbukum, çünkü Rabbiniz odur. Ve ileyhi turcaun, ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Nasihat kelimesiyle alakalı bir kısa açıklama yapayım. Nasihat, bir kişi çevresindeki insanların hayrını isterken, onların cenneti adına çırpınırken, onlardan bir tanesi bile cehenneme gitmesin diye bir çabanın içindeyken, toplumun ona düşman kesilmesine rağmen bu çabasını sürdürmesinin adına İslam'da nasihat denir. Bir peygamber o toplumdan bir tek insan cehenneme gitmesin diye çırpınıyor ama toplum ona düşmanca tavır alıyor. Onların düşmanca tavrına rağmen onlara karşı tebliğini sürdürmek işte nasihattir. Bakın öyle dedi Allah'ın elçisi. Em yekulu neftara. Yoksa ey peygamberim sana müfteri mi diyorlar? Söz Peygamber Efendimize geldi. Bakın burada bir parantez açtı Rabbimiz. Nuh Aleyhisselam'ın davetine bir ara verdi. Bir parantez cümle açtı. Herhalde bu sure gelince Peygamber Efendimiz bu kıssayı Mekke müşriklerine güzel bir biçimde aktarınca dediler ki ey Muhammed sen bunları uyduruyorsun. Yeni bir hikaye daha uydurdun filan demeye çalıştılar da bakın hemen Allah bir parantez cümle açtı. Em yekulu neftara. Yoksa sana müfteri mi diyorlar ey peygamberim? Kul de ki iniftaraytuhu fa aleyye icrami. Eğer bunları ben uyduruyorsam, bir de utanmadan bunları Allah indiriyor diye Allah'a iftira ediyorsam, benim cürmümün cezası bana aittir. Vebali bana aittir. Ve ene beri'un mimma tujrimun. Ve ben de sizin cürümlerinizden beriyim. Sizin günahlarınızdan uzağım dedi. Böyle bir parantez cümlesi açtı Rabbimiz. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla diyaloğu kıssasına bakın devam etmek üzere şöyle buyurdu. Artık raundun sonuna gelindi. Ve uhiye ila Nuhin. Nuh'a vahyolundu. Ennehu durum şu ki len yu'mine min kavmike illa men kat amene. Dedi ki Rabbimiz ey Nuh, toplumun içinden şu ana kadar inananlar inandı. Şu andan itibaren artık bir tek insan dahi inanmayacak. Bir tek insan mümin olmayacak. Bu bilgi Allah tarafından Nuh Aleyhisselam'a ulaşınca Nuh Aleyhisselam bir beddua etti. Kitabımızın bir başka suresinde anlatılır. Dedi ki, Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakma. Eğer sen yeryüzünde bir tek kafiri sağ bırakırsan, kafir kafir doğurur, kafir kafir üretir, kafir kafir yetiştirir. Ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafiri bırakma diye bir beddua etti. Peki biz bugün aynı bedduayı yapabilir miyiz? Hayır. Bize bugün şöyle bir ayet gelse, Dünyada şu anda iman edenler etti, bundan sonra bir tek insan mümin olmayacak diye Allah şu anda bize bir ayet indirse, bir bilgi gönderse, ha bizim de o beddua yapmamız caiz. Değilse her an bu kafirlerin Müslüman olma ihtimali var ya, hiçbirimiz şu kafir dünyanın tümüyle helakına beddua edemeyiz. İşte Peygamberimiz Taif'ten dönerken kendisini taşlamışlardı. Allah'ın Resulü Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed, ister misin şu sana zulmeden, sana taş yağdıran şu Taiflileri iki dağı birleştirip onları yok edeyim. Rabbinin selamı var deyince Peygamber Efendimiz temelinden sarsıldı ve dedi ki Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi sen kavmime hidayete onlar bilmiyorlar. Şu Taifliler gerçeği bilmiyorlar, seni de tanımıyorlar, beni de tanımıyorlar. Ya Rabbi ne olur? Eğer bu Taif'in içinden ileride bir tek Müslüman çıkacaksa, Ya Rabbi onun hatırına onları bağışla. Bir tek Müslüman çıkacaksa, şu kafir dünyadan her gün Müslüman olanlar var. Eğer şu anda bir ayet gelse, artık inananlar inandı, yeryüzünde bir tek insan Müslüman olmayacak diye bir ayet gelse, biz de tüm yeryüzü kafirlerinin helakına beddua edebiliriz ama böyle bir ayet gelmediği için belki yarın Müslüman olacaklar var, ertesi gün Müslüman olacaklar var. Onun için biz bunu yapamayız ama bu bilgiye ulaşınca Nuh Aleyhisselam böylece beddua etti. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Artık raundun sonuna yaklaşıldı. Ey Nuh, bizim yardımımız gelmek üzere, bu kafirlerin yaptıklarına da üzülme, canını sıkma. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا. Bizim gözetimimiz altında bir gemi yap. وَوَحْيِنَا. Vahyimizin yol gösterisi altında bir gemi yap. Böylece anlıyoruz ki gemi de Allah'ın vahiyiyle, yani geminin projesi Allah'tan. Nuh Aleyhisselam değilse kendi kendine bir gemiyi nereden bilsin de. Bakın Allah dedi ki وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا. Bizim gözetimimiz altında, gözümüzün önünde ve de vahyimizin yol gösterisiyle bir gemi yap. Bir gemi yapacaktı Nuh Aleyhisselam ve yeryüzü gemiyle ilk defa tanışacaktı. O ana kadar gemi bilinmiyordu. Suyun üstünde giden o vasıta o ana kadar bilinmiyordu ve yeryüzü Nuh Aleyhisselam'la bir gemiyle tanışacak. Evet, bir gemi yap ey Nuh dedi Rabbimiz. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Ve bir de zalimler konusunda sakın benden bir şey isteme ey Nuh. Zalimlerle alakalı bana dua etme. Ya Rabbi oğlum filan deme. Biraz sonra diyecek. Gemiye binmeyen oğlunu bir dalga alıp götürürken Ya Rabbi oğlum diyecek. Baba şefkatiyle. Kolay değil. Bunu bildiği için önceden Rabbimiz bakın uyarıyor. Diyor ki وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Sakın ha zalimler konusunda benden bir şey isteme ey Nuh. Çünkü اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. 950 yıllık bir tebliğ, bir davet süreci içinde adam olmayan o zalimler boğulmayı hak ettiler. Onlar boğulacaklar, onlar helak olacaklar. Benim helak yasamdan onlar kurtulamayacaklar. Ey Nuh, sakın o zalimlerle alakalı benden bir şey istemeye kalkışma. وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ. Ve Nuh Aleyhisselam gemi yapmaya başladı. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُمْ مِنْ قَوْمِهِ. Kavminin ileri gelen melek grubu her ne zaman Nuh Aleyhisselam'ın yanına uğradılar, sahiru minhu, onunla alay ederlerdi, alay ediyorlardı. Ne oluyor ey Nuh? Meslek mi değiştirdin? Yani peygamberliği bıraktın da dülgerliğe, marangozluğa mı başladı? Bu gemi ne ya böyle? Ne olacak bu gemi? Hani su nerede, deniz nerede? Bu gemiyi nerede yüzdüreceksin diye Nuh Aleyhisselam'la alay etmeye başladılar. Kale dedi ki Allah'ın elçisi in tesharu minna. Eğer şu anda sizler bizimle alay ediyorsanız fe inna nesharu minkum. Çok yakında biz de sizinle alay edeceğiz. Kema tesharum, sizin tıpkı bizimle alay ettiğiniz gibi çok yakında bizler de sizlerle alay edeceğiz. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Çok yakında bileceksiniz. مَنْ يَعْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ. Rezil edici, alçaltıcı, aşağılayıcı bir azap kime gelecekmiş? وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ve yerleşik bir azap, hiç kalkmayan, oturmuş bir azap kimin kapısını çalacak? kimin evinin üstüne inecek, kimin beyninde patlayacak, yakında siz de göreceksiniz, ben de göreceğim. Allah'ın emriyle gökten sellice sular inmeye başlayacak. Yani sicim gibi değil, nehirden boşanırcasına, yani gökten sanki nehirler inercesine gökten sular inmeye başlayacak. Yerlerden de sular fışkırmaya başlayacak. Bir tufan gerçekleşecek ve Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyen, yeryüzünde o günün dünyasında ne kadar insan varsa, yeryüzünün neresinde kara parçası oluşmuş, orada insan ve hayvan yaşıyorsa, bir tufanla onların tümünü Allah yok edecek. Bundan sonraki ayete girersek, uzunca bir ayet, süremiz de doldu. İnşallah biz bu hafta burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.